Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 2 miliardy złotych wsparcia dla firm. Sejm przyjął tarczę branżową. W Polsce minionej doby zmarło najwięcej chorych na COVID-19 niż gdzie indziej na świecie. Startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. Sejm uchwalił tak zwaną tarczę branżową, która ma zapewnić pomoc dla firm dotkniętych pandemią. Wsparcie ma otrzymać gastronomia, branża kulturalna i fitness. W sumie 200 tysięcy firm. Wartość pomocy to prawie 2 miliardy złotych. Epidemia znowu przyspiesza. Po kilkudniowym spadku liczby zakażeń ostatnie dane to prawie 24 tysiące nowych przypadków koronawirusa. To ponad 4 tysiące więcej niż dzień wcześniej. Zmarło 637 osób. To rekord od początku epidemii. Wykonano ponad 58 tysięcy testów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że dalsze decyzje w sprawie reżimu sanitarnego zapadną po 29 listopada. Mamy rzeczywiście taki okres stabilizacji, który pozwala z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Do 29 listopada nic się nie zmieni, jeśli chodzi o zasady, które nas wszystkich obowiązują. No, chyba żeby nastąpiło jakieś dramatyczne pogorszenie sytuacji. Natomiast po 29 listopada będziemy podejmować decyzje w zależności od sytuacji epidemicznej. Dobra informacja to fakt, że spadła liczba zajętych tzw. łóżek covidowych o prawie 300. Liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się o 37. Szczyt Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie unijnego budżetu. Przewodniczący Rady Europejskiej ocenił, że dzisiejszy wideoszczyt to nie czas i miejsce na takie dyskusje. Polska i Węgry nie zgadzają się na powiązanie budżetu z kwestią praworządności. Według rządów obu krajów to mechanizm uznaniowy i pozwala na motywowane politycznie decyzje. Sytuacja jest patowa, ale szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma nadzieję na porozumienie. Wszyscy wiemy, że miliony firm i obywateli czekają na odpowiedź w środku tego kryzysu, ale siłą Unii Europejskiej było zawsze to, by przezwyciężać trudne sytuacje, rozmawiając ze sobą. Będziemy pracować ciężko, by osiągnąć porozumienie. Największe szanse na osiągnięcie konsensusu w sprawie budżetu na lata 2021-2027 będą podczas grudniowego szczytu, na który do Brukseli mają przylecieć wszyscy europejscy przywódcy. Francuski rząd zapowiada walkę z islamską propagandą w sieci. Służby prowadzą ponad 100 dochodzeń w sprawie zachwalania terroryzmu w internecie. To efekt szerokiej operacji przeprowadzonej po brutalnym zabójstwie nauczyciela historii w podparyskiej szkole. Z Paryża Stefan Folzer. Po zabójstwie nauczyciela, do którego doszło 16 października, francuskie służby namierzyły w mediach społecznościowych 11 tysięcy publikacji nawołujących do zamachu lub chwalących islamski terroryzm. Niemal 2 tysiące wpisów odnosiło się bezpośrednio do morderstwa Samuela Patiego. Francuska policja przesłuchała setki użytkowników i przeszukała ich mieszkania, aby ustalić ewentualne powiązania z islamistami. W efekcie prokuratura antyterrorystyczna wszczęła 104 śledztwa. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin ogłosił, że po przyjęciu ustawy o walce z separatyzmem możliwe będzie także ściganie internautów wywierających naciski na funkcjonariuszy publicznych lub udostępniających dane innych osób, zagrażając tym samym ich życiu. Przepisy te dodano do ustawy po zabójstwie Samuela Patiego. 47-letni nauczyciel został brutalnie zamordowany przez dżihadystę za pokazanie karykatur proroka Mahometa podczas lekcji. Wcześniej mężczyzna był nękany w sieci przez islamistów, którzy wzywali do ukarania pedagoga. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziś startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. W Beskidy mimo pandemii przyjedzie cała światowa czołówka. Wystartuje 12 Polaków, na czele oczywiście z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim. Zwycięzca turnieju czterech skoczni przyznaje, że ten sezon będzie podwójnym wyzwaniem. Pozostanę ojcem w tym sezonie, więc to na pewno też będzie duża radość. Mam nadzieję, że później dziecko nam da troszeczkę pospać i na te konkursy nie będę przyjeżdżał zaspany, ale to też jest na pewno jakiś tam życiowy sukces. To będzie też wielka radość w tym sezonie. A dziś treningi i kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. To był serwis Trójki. Na portalu polskieradio24.pl. Noc zimna, tylko 1 stopień w Gdańsku, do maksymalnie 6 w Rzeszowie. Jutro w całej Polsce sporo słońca, ale temperatury niestety nie będą rozpieszczać. Od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Dokładnie 5 minut temu minęła północ. Rozpoczęliśmy nowy dzień, 20 listopada, piątek. A w piątek na dobry początek Trójka pod Księżycem. Muzyczna Trójka pod Księżycem, na którą zapraszają Grzegorz Leczkowski, Kuba Sadowski i Piotr Majewski. Thank you. I Were a Bell, temat Franka Lessera z legendarnej płyty Milesa Davisa Relaxing. Jadąc dziś na spotkanie z Państwem, wyglądałem zawsze przychylnego nam przecież księżyca, ale niestety gdzieś on nam się dzisiaj schował za chmurami, przynajmniej tu nad Warszawą. Ciekawe jak tam u Państwa. No ale nic to, postaram się rozświetlić dzisiejszą noc światłem muzycznych gwiazd, które nam dziś będą towarzyszyć, a będzie ich naprawdę bez liku. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me. I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. Though the words may be wrong, we're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, high, high, high, high is the moon. Boo-boo-boo-boo. Though the words may be wrong to this song, we hope to like high, high, high, high, high is the moon. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and all so lackaday. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. I was

No i tak, krótki recital Ellie Fitzgerald już za nami. How High the Moon Morgana Luisa i Nancy Hamilton. But Not For Me Georgia i Ira Gershwinów. Let's Fall in Love Cole Portera. A na zakończenie, w ostatnim standardzie zresztą nieśmiertelnym i wszystkim świetnie znanym Evergreenie Ringa Berlina, Cheek to Cheek, dołączył do Ellie sam Louis Satchmo Armstrong. Czyż możemy wyobrazić sobie jaśniej rozgwieżdżone niebo nad Trójką pod Księżycem? Ale dziś zasłuchamy się także w muzyce młodych albo mniej troszkę znanych i mniej rozpoznawalnych artystów. Przekonamy się, że wcale nie świecą oni światłem odbitym. Mają nam naprawdę wiele ciekawego do opowiedzenia. Ich muzyczny język bez wątpienia upiększa i wzbogaca współczesny krajobraz artystyczny. Dobrze, ale póki co niech potowarzyszą nam jeszcze gwiazdy prawdziwe i te najpełniej rozświetlające nam dzisiejszą noc. Już teraz Chick Corea i jego Electric Band. We'll be right back. Korea Electric Band, Home Universe i Eternal Child. Dwa utwory z płyty Eye of the Beholder, wydanej w 1988 roku. Przepiękne nagrania, które wciąż potrafią wzruszyć swym liryzmem i niespotykanie piękną melodyką. No ale czyż może być inaczej? W końcu Chick Corea to artysta, który od wielu już dekad wciąż potrafi nas porwać nie tylko wirtuozerią, ale przede wszystkim budowaniem niezwykłych klimatów. Tym razem Chick Corea i The Spanish Heart Band. My Spanish Heart, kompozycja Chica Corea, wykonana przez The Spanish Heart Band z gościnnym udziałem wokalistów Rubena Blades'a i Gail Moran. Utwór pochodzi z wydanej rok temu płyty Antidote, za którą artysta otrzymał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album z jazzem latynoskim. Do może nie latynoskich, ale iberyjskich klimatów wrócimy za kilkanaście minut, a już teraz kolejne muzyczne emocje, także w towarzystwie Chica Corea. Tym razem zgłębiać z nim będziemy magię muzyki, której nie może zabraknąć w Trójce pod Księżycem. A zatem Stanley Clark, Chick Corea i Return to Forever. Music Magic. Kompozycja z wydanej w 1977 roku płyty właśnie o tym tytule. through. I just love the way you praise. It helps me take away. Oh, Prawdziwa magia muzyki. Stanley Clarke, Chick-fil-A, Return to Forever Music Magic. Dokładnie dziś, 20 listopada, mija 61 lat, kiedy to Miles Davis wraz z Gillem Evansem nagrali ponadczasową wersję koncertu de Aranjuez Juana Rodrigo.